komşun olur iki. Taşla bir mezar, üstümüze beş on tahta dizilir. Komşun olur iki. Taşla bir mezar. Kabir ya cennettir ya da cehennem. Toprağın altında ses gelmez senden. Komşun olur iki taşla bir mezar. Göçülür mümin münafıklar, bir gün seçilir, ecel şerbetidir elbet içilir. Komşun olur taşla bir mezar, ecel şerbetidir elbet içilir. Komşun olur iki taşla bir mezar. Azrail can alır, ne gelir elde, kabir ya cennettir ya da cehennem. Toprağın altında ses gelmez. Komşun olur iki taşla bir kefen giyer kara yere gidersin. Komşun olur iki taşla bir mezar. Kefen giyer kara yere gidersin. Azrail can alır, ne gelir elde, kabir ya cennettir ya da cehennem. Toprağın altında ses gelmez senden, komşun olur iki taşta.